Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Greckie służby wciąż mają problem z ustaleniem tożsamości ofiar ostatnich pożarów. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Łodzi handlował dopalaczami. W tym serwisie też będziemy spoglądać na całkowite zaćmienie księżyca. Piękne zjawisko. Jeszcze nigdy takiego nie widziałam. Lekarze sądowi ustalili tożsamość 35 śmiertelnych ofiar pożarów w Grecji. Podkreślają, że identyfikacja wszystkich zwłok może zabrać dużo czasu i w wielu przypadkach będzie niezwykle trudna. W sumie chodzi o 87 osób. Greckie służby uważają, że jeszcze nie wszystkie ofiary zostały odnalezione. Jutro zaczną odbywać się pierwsze pogrzeby ofiar, które zostały zidentyfikowane. Jednocześnie trwa dramat ludzi, którzy szukają swoich bliskich i czekają na wyniki ekspertyz DNA. Niektórzy nadal wierzą, że osoby, których szukają, odnajdą się żywe. W akcji poszukiwania bierze udział kilka statków i grupa nurków. Są wśród nich ochotnicy. Prądy morskie mogły przenieść ciała daleko, ale nawet ta okolica nie została jeszcze dobrze przeczesana. Tymczasem rośnie gniew mieszkańców po zapewnieniach greckiego rządu o dobrze zorganizowanej akcji ratunkowej. Nie mogą mówić nam, którzy straciliśmy cały dobytek i bliskich ludzi, że nikt nie ponosi żadnej winy i wszystko poszło dobrze. Mieszkańcy są też oburzeni wypowiedziami, że to oni sami ponoszą winę za tragedię, bo postawili swoje domy nielegalnie. Twierdzą, że to cynizm i brak szacunku wobec tych, którzy stracili wszystko. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W szpitalach nadal przebywa około 50 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Policjanci z Łodzi zatrzymali 29-letniego handlarza dopalaczami. Substancje, które sprzedawał, mogły być przyczyną śmierci młodej kobiety. 30-letnia łodzianka zmarła we wtorek w szpitalu. Trafiła tam nieprzytomna po tym, jak wraz ze znajomymi zażyła dopalacze. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Podczas przeszukania jego samochodu i miejsca zamieszkania zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący narażenia w związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, życia i zdrowia wielu osób na bezpośrednie bezpieczeństwo. Ustalone jest także, czy pomiędzy śmiercią kobiety a zażyciem dopalaczy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Był legendarnym pieśniarzem, ale też powstańcem, który w najtrudniejszych chwilach podtrzymywał na duchu mieszkańców Warszawy. W Parku Wolności w stolicy dobiega końca koncert Fog, pieśniarz z Warszawy. Piosenki Mieczysława Foga wykonywał duet Młynarski-Masecki z zespołem Jazz Camerata Varsoviensis. Wydarzenie to otwiera obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. Łączymy się z Parkiem Wolności. Na miejscu jest Karol Surówka. Podczas tego koncertu zobaczyliśmy taki, można powiedzieć, krótki przekrój historii Warszawy, bo były przedwojenne piosenki Mieczysława Foga, później oddano hołd powstańcom warszawskim, a to wszystko w cieniu nowoczesnych warszawskich wieżowców. Jan Młynarski, jeden z wykonawców, mówił, że Mieczysław Fog był prawdziwym bardem Warszawy. Warszawiaka, który przez swoją sztukę, ale i także postawę życiową zarówno w roku 20 i potem, podczas okupacji, jak i w czasie powstania, ale i później również, stał się jednym z symboli Syreniego Grodu. A chyba wszystkim gramofon o manka. Przypomnę, Mieczysław Fog był uczestnikiem powstania, śpiewał, by dodać otuchy warszawiakom. Pomagał też z narażeniem życia, udzielał bowiem schronienia swoim żydowskim przyjaciołom. To był Karol Surówka, dziękujemy i zostajemy jeszcze w Warszawie przy Planetarium Niebo Kopernika. Miłośnicy astronomii oglądają najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca. Zjawisko ma potrwać godzinę i 43 minuty. Prezenterzy Planetarium wyjaśniają obserwującym, na czym polega to rzadkie zjawisko. Krzysztof Kowalczyk, Planetarium Niebo Kopernika. Księżyc, jak przechodzi przez zaćmienie całkowite, to musi być w pełni, bo wtedy ten cień Ziemi ma szansę paść właśnie na powierzchnię Księżyca. Ziemia ustawia się między Księżycem a Słońcem, cień Ziemi pada na Księżyc i wtedy dochodzi do zaćmienia. Duża żółta kula, która z biegiem czasu zaczyna być coraz mniejsza. No i gaśnie, światło gaśnie. Piękne zjawisko, ale oprócz tego księżyca, to najfajniejszym akcentem to jest dzisiejsza ilość ludzi, która tutaj przyszła. Chciałam synkowi pokazać zjawisko, które akurat może obejrzeć ponowne dopiero za kilka lat. Jeszcze nigdy takiego nie widziałam. I to zjawisko kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

face. All you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy. Say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view, but the sun is eclipsed by the moon. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew Zgiełku. Tytuł dzisiejszej audycji to Zaćmienie, gdyż nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale mamy najdłuższe w tym stuleciu zaćmienie Księżyca. Na naszej szerokości geograficznej zaćmienie będzie trwało ponad 1,5 godziny, więc nie mogło zabraknąć Floydów na początku z płyty Dark Side of the Moon, Brain Damage i Eclipse. Znowu ktoś może mi zarzucić, że gram w starocie, ale dzisiaj jest o Księżycu. Księżyc ma ponad 4,5 miliarda lat, więc jakby jest dużo starszy nawet niż Floydzi. Ale żeby nie było, że samych oldboyów gram, to teraz zaproponuję Państwu Deftones z gościnnym udziałem Birilla, Cypress Hill, Black Moon. On the lawn, see such, might touch all Mr. Clutch, hold the Dutch with a bunch of weed, never have enough, hold steady for the lyrical medley with deadly with rhymes, in alphabetical order or one at a time, should we crank it up, pump up the truth, while you're fearing it, looking at the youth, what you gonna do, they're hearing it, don't hate your fate, still in the air, looking at, you made me twist you up, you're all cooking now, take a step back, sucker, you get spit on, payback, coming from all of those you shit on, what you gonna do, I got bad crew, on the camera, guess what? I see you. What you gonna do? I got bad proof. On the camera, bitch, what? I see you. Check the mic cord, every place I roam, and all the bullshit cease when I pull my chrome. It's automatic, drastic the way I flow. Yo, incredible and unforgettable. I make you bounce to the rhythm. What counts? I hit them straight out of venom and great amounts of venom. I'm the psycho looking for the prey. All the way out in the boondocks with the AK on. What you gonna do? On the camera, guess what? I see you. What you gonna do? I got bad proof. On the camera, bitch, what? I see you. The hand on the clock's ticking. The plot taking time, running out. Can't hide from the gag, crack and punk, hit the floor, time to even the score, people won't be hearing about the way I'm boring folklore, cause MC's amazing, piggly, you know I rip them and roll them up with me, that's flip them, I got the need, say what, you want something to pump up, jump up, just like a record I cut up, try to nut up, think it's funny, I wrap your ass up, like a mummy with rhymes, suckers they run from me, wanna get away, there's a better way, you heard, tell me the word, the kill's coming with poison, ferns and bold cats, suckers be leaving out on the slab, show me what you wanna do. On the camera, guess what? I see you. What you gonna do? I got bad proof. You on the camera, bitch, what? I see you. What you gonna do? I got bad proof. You on the camera, guess what? I see you. What you gonna do? I got mad crew. You on the camera, bitch, what? I see you. Oh. mroczny numer. Deftones. No trochę nie bardzo jak Deftones brzmiał, bardziej jak Cypress Hill. Ja jestem, proszę Państwa, na pięknej wrocławskiej pergoli z tyłu sceny, gdzie jutro odbędzie się męskie granie. I szukam wzrokiem, gdzie tu jest ten krwawy księżyc, ponieważ atmosfera ziemska tak rozprasza światło słoneczne, że księżyc powinien być barwy czerwonawej. I co chwilę wydaje mi się, że już widzę księżyc, a to się okazuje, że to tylko kolejna latarnia. Dalej w temacie księżyca. Ja już próbowałem w zeszłym tygodniu puścić Państwu ten numer, tylko czasu nie wystarczyło, gdyż w zeszłym tygodniu, dzisiaj mamy zaćmienie, a w zeszłym tygodniu była 49. rocznica lądowania człowieka na księżycu. O ile oczywiście wierzą Państwo, że to miało miejsce, bo też jest wiele teorii na ten temat. Jedna z nich głosi, że to Stanley Kubrick wyreżyserował całą rzecz. The Water Boys, przepiękna piosenka z 1985 roku, The Hall of the Moon. You held it in your hands. I had jednocześnie radosna i wzruszająca piosenka The Water Boys, The Hall of the Moon. Dużo jest teorii na temat Księżyca, może Państwo mają jakieś, proszę do mnie pisać 71335. Ekipa z Warszawy zreferuje mi to na słuchawki. Jestem pełen zachwytu dla współczesnej technologii, która pozwala mi prowadzić tę audycję na wolnym powietrzu. No ale też technologia pozwala ludziom latać w kosmos na Księżyc. Ale swoją drogą, dlaczego ostatni lot na Księżyc miał miejsce w grudniu, zdaje się, 72 roku, Apollo 17? Dlaczego od tylu lat nie polecieliśmy na Księżyc? Może jest coś w tym, że całe to lądowanie na Księżycu było ukartowane i wyreżyserowane. Jest mnóstwo teorii na ten temat. Akurat tutaj w wątpliwość fakt lądowania na Księżycu poddaje zespół R.E.M. w piosence Man on the Moon, piosenka o Andy Kaufmanie. Bardzo proszę. We'll be right back. Czekam na Państwa teorie dotyczące Księżyca. Póki co jedna ze słuchaczek napisała, że przegrała zakład, bo założyła się, że przecież nie pójdę w mainstream i nie będę robił księżycowej audycji. Chciałem tylko zauważyć, oczywiście bardzo mi przykro z tego powodu, serdecznie pozdrawiam, natomiast chciałem zauważyć, że mainstream to jest słońce, a księżyc to jest właśnie ta nisza, ta alternatywa, o którą chodzi. A propos teorii księżycowych, jedna z teorii głosi, że księżyc i Ziemia były kiedyś jednym. Księżyc był częścią tejże planety, którą udeptujemy. Natomiast coś przywaliło w tą planetę i rozłupała się na dwa kawałki. I ten mniejszy kawałek został naszym księżycem. Inna teoria głosi, że księżyc jest pusty w środku, bo kiedy któryś ze statków Apollo startował i zrzucił na powierzchnię księżyca pojemnik z paliwem, czy no coś, co tam zrzucają przy starcie, to księżyc rezonował jak dzwon przez godzinę, więc przy następnym lądowaniu zrzucili większy ciężar i rezonował jeszcze dłużej. Inna teoria głosi, że to jest baza kosmitów. Jeszcze inna, że ponieważ księżyc jest odpowiedzialny za grawitację, za wszelkie pływy i za powstanie życia w tej postaci, w której powstało na Ziemi, więc niektórzy twierdzą, że jest to sztuczny twór przywieziony tutaj jakąś, zdaje się, strasznie wielką ciężarówką przez kosmitów po to, żeby nas ulepić. No takie różne są spiskowe teorie dotyczące księżyca. Czekam na Państwa wersję genezy księżyca, a tymczasem The Police i Walking on the Moon. We'll be right back. było trochę mainstreamu, no to teraz pójdziemy w zupełną alternatywę. Na szczęście za 40 minut kończy się już zaćmienie. Słyszę, że niektórym z Państwa chmury zasłaniają krwawy księżyc. Ja powiem szczerze, ja jestem chyba lunarną istotą, bo ja czuję jakiś taki niepokój, jak nie widzę solidnie świecącego księżyca. Tak naprawdę najlepiej się czuję, jak jest pełnia. Wtedy jestem taki pełen energii, a teraz czuję, że coś jest nie na swoim miejscu. Tymczasem Porno for Pyros i Tahitian Moon. Perry Farrell i Porno for Pyros. Perry Farrell, zawsze mi się myli z Farrellem Williamsem, jakże odległe są to dwie postaci. Perry Farrell, wokalista Porno for Pyros, ale także przede wszystkim Jane's Addiction. Pani Justyna pyta się, czy odważyłbym się na lot na Księżyc i co bym zabrał ze sobą. Jedną rzecz tylko, oczywiście, żebym się odważył i zabrałbym ze sobą ksylofon, ponieważ wersja Space Oddity już jest z gitarą nagrana przez jednego z astronautów, więc ja bym taką ksylofonową wersję zrobił. A jakby nie pozwolili mi wziąć ksylofonu, to spory instrument, to chociaż harmonijkę ustną może. Tymczasem bardzo długo czekałem na ten moment, żeby Państwu zaproponować zespół Nivea. Jeden z moich ulubionych polskich zespołów, pan Bąkowski, jeden z najwybitniejszych moim zdaniem poetów ostatnich lat. zdobywcy paszportu polityki. Płyta z 2010 roku, pierwsza płyta zespołu Nivea i piosenka Hermaszewski. To ja, wielki generał Hermaszewski, mówię do ciebie z gwiazd, mówię do ciebie z gwiazd. To ja, wielki generał Hermaszewski, mówię do ciebie z gwiazd, mówię do ciebie z gwiazd. No. Kosmos się nie odzywa i nie odzywa. Lata, cisza, a dzieciok siedzi, nie grzecznieje, nie je. I ten tata nie wraca, go nie ma, nie ma. W domu stale ADHD ma. Mama! Mama! Głupia. I tata płacze. I ten ojciec nad łóżkiem w ramie, w oknie. Halo, ma aureole. Ciągną pasy razy mocne. Gwiazd! To się nagrywa chyba, tylko jak śpiewam, tańcz, no, bo tak to nic nie ma. No to już nikt z Państwa nie może mi zarzucić, że jadę mainstreamem. Naprawdę uwielbiam zespół Nivea, polecam Państwu też wizualne prace pana Bąkowskiego, naprawdę są wybitne. No i jak wielu znakomitych artystów, niekoniecznie załapali się na chwałę ze strony krytyków żyjących w ich czasach. Na przykład magazyn Teraz Rock dał im 1 gwiazdkę na 10 za pierwszą płytę. Jeżeli dla Państwa była to troszkę przyciężka jazda, to teraz coś dużo bardziej wesołego. Faced z płyty The Reminders 2007 roku. My Moon, My Man. Leave on a high note. There's nowhere to go but on. Pani Ania z Poznania pisze: Księżyc, taka mała ziemska satelita, a tyle od niej zależy. To takie haiku, chyba. No cóż, było trochę alternatywy, było trochę, nazwijmy to, współczesnych piosenek, bo Feist raptem 11-letnia, a teraz już same klasyki. The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 72 rok i piosenka Moon Age Daydream. propos Bowiego i Księżyca, Bowie wiadomo był kosmitą, ale jego jakże zdolny syn Duncan Jones nakręcił świetny film pod tytułem Moon z samym Rockwellem. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, to dzisiaj jest piękna okazja po temu, żeby nadrobić zaległość. Bardzo polecam film Moon. A tymczasem mówiłem, że do końca już będą same klasyki, ale jeszcze odniosę się do wiadomości od pani Magdy. Pani Magda ma teorię na temat kosmosu, że nic w nim nie ginie i moja obietnica, że zaśpiewam Moloko na żywo, się ziści. Otóż dzisiaj co prawda głos mam jak skrzypiące drzwi, ale oczywiście słowo się rzekło kobyłka u płota. U pana redaktora Stelmacha chwilę po mojej audycji pojawię się z gitarą i tam zaśpiewam Moloko, pani Magdo. A tymczasem z klucza klasyków Dorsey i Moonlight Drive. Cudownie, że jestem na bezprzewodzie tak zwanym, bo chodzę sobie tutaj po pięknej pergoli i w końcu jest. Znalazłem krwisty księżyc w ostatnim momencie. Niezmiernie się cieszę, że mogę z Państwem w tym samym czasie patrzeć na to zjawisko astronomiczne. Jakże ciekawe. Pan Mirek wspomniał jeszcze o Marsie, ponieważ dzisiaj księżyc jest w apogeum, więc jest najdalej od Ziemi, a Mars jest podobno najbliżej. No to skoro Elon Musk od paru lat próbuje się wybrać na Marsa, to może powinien dzisiejszą datę wybrać, skoro jest Mars najbliżej. Zaoszczędziłby trochę na benzynie. Bardzo miło mi było spędzić z Państwem dzisiejszy wieczór. Audycję realizował tutaj we Wrocławiu Janusz Graczyk, w Warszawie Michał Jakubik, produkował Piotr Kordaszewski, żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. Dobranoc, a na końcu Rolling Stonesi i Moonlight Mile. Fading.